intellectus speculativus est forma separata quantum ad rem et ad modum. Practicus separata quantum ad rem, conjuncta quantum ad modum. Anima rationalis conjuncta secundum rem. Separata secundum modum irrationalis conjuncta secundum rem et secundum modum. Opifex sensibilis mundi septimus est hierarchia intellectualis. Corporalis natura est in intellectu immobiliter, in animo et se primo mobiliter, in animali et se mobiliter participative, in quello aliunde ordinate mobiliter, infra lunam aliunde mobiliter ordinati. Elementa in octo quel corporibus quel est in modo ves bis unium veniuntur quae sin inveniet si retrogrado ordine in illa vina numeratione proceserit. Superunc mundum quem vocant theologi on est alis quem vocat zoe, et superunc alis quem vocant nous. Cum excellenter ad intellectum assimilatur anima fit in vehiculo motus perfecte circularis. Nulla est vis coelestium astrorum quantum est in se malefica. Qui finalem causam diluviorum incendiorum quae cum nogo erit haec potius hazardis idest purgationes quam corruptiones vocavit. Cum dicit Plato in mundo medio positam animam de imparcitum participata anima debet intelligi, quod ideum in medio dicit positam, quia qualiter omnibus adest ad omni respecto et particulare habitudine liberata. conclusiones secundum proclum, número 50. Quinta. Quod est in intelligibus terminus et infinitum est in intellectualibus mas et femina et super mundanis identitas et alteritas similitudo et dissimilitudo in anima circulatio et iustem et circulatio alterum. A Saturnis legibus eximuntur. Dei. Tu contentivi et perfectivi sunt. A Iovis legibus, Dei Saturni, a fatalibus legibus omnis anima vivens intellectualiter. Legi autem adrastiae omnia obedium. Dei appellatio simpliciter absolute uni competit, qui est Deus Deorum. Simpliciter non absolute, qui libet super substantialum secundum essentiam intellectualium, qui libet secundum participationem animis divinis, secundum contactum et conjunctionem demonibus, secundum dissimilitudem animis humanis, contentiva proprietas et medii ordinis secunda eternitatis, qui in febris quel estis dicitur circunductus. In intelligibus non est numerus, sed multitudo et numerorum causa paternalis ac materialis. In intellectualibus vero est numerus secundum essentia, et communicabile multitudo. Ide est quod dicitur arteri astasi in Parmenides super coelestiam tempus. Thank you.